یا مرشدی خارش کا کوئی علاج تجویز فرما دیں. ہاں خارش کی صورتیں ہوتی ہیں, بعض اوقات بعض چیزیں کھا لینے سے خارش ہوتی ہیں, تو ان چیزوں سے بچے, اس کو ڈاکٹر لوگ الرجی کہتے ہیں, ان چیزوں سے بچے گا تو انشاءاللہ محفوظ رہے گا. بعض اوقات کچھ چیز پہننے سے خارش ہوتی ہے, اب جیسے کہ کپڑوں میں طرح طرح کی وہ پلاسٹک شامل ہوتے ہیں آج کل, تو خارش چل رہی ہے, تو آپ کبھی پیور کاٹن کا لباس پہن کے دیکھیں, تو اگر پیور کاٹن سے آپ کو خارش نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب وہ جو کپڑا آپ جو پہن رہے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ کو الرجی ہے, تو پھر اس سے بچیں. وہ ایک صاحب کو خارش تھی, نہیں درد سر نہیں آتا, بڑے بیچارے بہت علاج کرا اس نے, کوئی ڈاکٹر پکڑ ہی نہیں پا رہا. پھر یہ کسی ملک میں سفر کر کے گئے اور وہاں کسی بڑے ڈاکٹر سے اس نے رجوع کیا, تو اس نے اس کو کہا کہ جتنے کپڑے پہنے ہوئے تم نے وہ بدل لو, وہ بالکل نئے پہن لو, اب پوزیشن کیا بولا, سر میں درد نہیں ہوگا. پھر اس کو پکڑ پکڑ کے یہ اتروایا وہ اتروایا, اس طرح پکڑ پکڑ کے آخر جو مرض پکڑا نا اس کا ڈاکٹر نے, وہ یہ نکلا کہ وہ جو بنیان پہنتا تھا, بنیان کی کناری جب اس کی میلی ہوتی تھی, پسینہ لگتے اس کو میل جب آنا شروع ہوتا تھا, سر کا درد شروع ہو جاتا تھا. تو اس کو یہ سمجھا دیا کہ تمہارا درد جو ہے نا یہ بنیان کے گلے کے اندر ہے, اس کا گلا کاٹ دو وہ سر حال ہے. یعنی کہ آپ روز روز وہ بنیان بدلی کرتا رہے, میلا نہ ہونے دیتے بچے تو اس کو ٹھیک ہو گیا. تو الرجی کا یہ عجیب و غریب نظام ہے کہ ان چیزوں سے بازو ہوتی ہیں چیزیں. تو ایک تو خارش میں یہ چیز دیکھ لے کہ کچھ پینے سے ہو جاتی ہے, کچھ کھانے سے ہو جاتی ہے, کسی مخصوص بستر پر سونے سے ہوتی ہے, کہ صاحب وہ فوم کے گدلے پر ہو جاتی ہے, روئی کے گدلے پر نہیں ہوتی, روئی کے گدلے پر بھی ہو جاتی ہے, وہ چٹائی پہ نہیں ہوتی. چٹائی پر اگر ڈن ہو جائے تو مدینہ مدینہ سنت بھی ادا ہو جائے نا. تو بہرحال یہ کہ ایک تو یہ سنت کہ اس سے پرہیز ہی کرے گا تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا. دوسرا یہ کہ خارش میں نہانا بھی مفید ہوتا ہے. کسی جگہ آپ کو خارش ہو رہی ہے آپ ٹرائی کر لیں, اس کو سوکھی خارش ہوتی ہے, اس کو آپ پانی لگا کے صابن لگا لیں اور تھوڑی سی دیر اس کو چھوڑ دیں, ایک آدھ منٹ دو منٹ, تو وہ صابن میں بھی طرح طرح کیمیکل ہوتے ہیں, وہ اس کے جراثیم کو مار دیتے ہیں. یہ میرا اپنا تجربہ, کسی ڈاکٹر نے نہیں بتایا کہ یہ جب صابن لگا دیا نا تو پھر وہ اس کو دھو ڈالے نا تو سکون ہو جاتا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صابن جو ہے اس کاسٹک تو ہوتا ہے, کاسٹک بڑا قاتل ہوتا ہے, وہ شاید جراثیم کو مار دیتا ہے اور پھر دھلنے میں جراثیم کے انڈے اور یہ بہت کچھ جو ہے کچرا اس کا چلا جاتا ہوگا, اس سے عارضی طور پر سکون ہو جاتا ہے. بعض اوقات یہ کہ بغلوں میں خارش شروع ہو جاتی ہے آدمی کو, خصوصاً گرمیوں میں پسینہ بہت آتا ہے, تو اگر نہانے کا موقع نہیں ہے تو کم از کم ایسی ترکیب بنا لیں کہ آپ نل کے نیچے اپنے بغل یا گلاس سے یا کسی طرح بغل میں تھوڑا صابن لگا کر بغلوں کو دھو لیں, کچرے باز کرتے ان شاء اللہ آپ کو سکون ملے گا. خارش آپ کی خارش میں فرق آئے گا انشاءاللہ, بغلوں کی خارش میں. اچھا اس کے علاوہ اس کے روحانی علاج یا طبی علاج بھی عرض کروں آپ کو, جو شریف کا آٹا یہ آپ ملانے سرکے میں, یہ ہر طرح کی خارش کے لیے اس کا لگانا مفید ہے. سرکے میں جو شریف کا آٹا مکس کر کے مل اللہ نے چاہ تو میرے آقا کی پسند کی جو شریف کی برکت سے انشاءاللہ عزوجل یہ دور ہو جائے گی. سرکہ بھی بہترین سالن, اس کا کھانا بھی سنت سے ثابت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں بھی سرکہ بہرحال بہت مشکل ملتا ہے, آپ کو کیمیکلی ملتا ہے تیزاب کا, تیزاب سے بناتے پتہ نہیں کیسے بناتے, خالص سرکہ مشکل ملتا ہے, لیکن اچھی کمپنی کا قدر غنیمت ہوتا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.